گھر میں سنت بھرا مدنی ماحول بنانے کے لیے کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ سبحان اللہ، چند مدنی پھول ارشاد فرمائیں. سبحان اللہ، گھر میں مدنی ماحول بنانا واقعی بہت ضروری ہے. اس کے بغیر نیکی کی دعوت کا کام بہت ادھورا ہے. کیونکہ آپ نیکی کی دعوت دیں گے تو پھر اگر گھر کا کوئی فرد مل گیا اس سے اور اس نے اگر آپ کے فضائل بیان کر دیے تو بڑا نیک بنتا ہے، فجر میں تو اٹھتا نہیں ہے، تو کھارے سمندر کا پانی پھر جائے گا اس میں آپ کی کوشش پر. یا بڑا با اخلاق بنتا ہے اور ماں کو تو جھاڑتا ہے، لوگوں کی بڑی مطلب یعنی کہ ہمدردیاں کرتا ہے اور رات کو 2-2 بجے آتا ہے ماں اس کی روتی ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا، ماں کو رلاتا اور لوگوں کو راحت پہنچاتا ہے. تو اس طرح کی باتوں سے آپ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مشکلات ہیں. آخرت کی تو تباہی ہے، آپ کے دنیا بھی کاموں میں بھی رکاوٹیں پڑیں گی. تو اس لیے مطلب سب سے پہلے جو مبلغ ہے نا اس کو گھر میں مبلغ ہونا چاہیے، یعنی گھر میں بھی مبلغ ہونا چاہیے. اب دیکھو کتنے ہمارے اسلامی بھائی ہوں گے جو مطلب اسلامی بھائیوں کو نمازی بناتے ہوں گے، نو کوئشن، لیکن اپنے گھر والوں کو نمازی بنانے کی کوشش نہیں کی ہوگی. یا اگر گھر والوں کو کبھی نیکی کی دعوت دی ہوگی تو جذبات میں آ کر کہا ہوگا کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے، ابو اب داڑھی منڈاتے حرام ہے، ابو نماز نہیں پڑھتے بےچارے، ان کو یار نمازی تو بنا، داڑھی بھی رکھوا لیں گے آہستہ آہستہ، پہلے نماز کی تو بات کرو. اسی طرح عام اسلامی بھائیوں میں یہ انداز دیکھا ہے کہ وہ مطلب نماز کا نہیں بولتے. مجھ سے ملاقات میں مجھے بارہا تجربہ ہوا ہے کہ وہ مطلب کسی نئے اسلامی بھائی کو شیوڈ بےچارہ ہوگا اس کو لے آئے ہوں گے بیلا پھسلا کر، تو پھر اس کو آگے رکھا، خود پیچھے کھڑے ہوں گے اور مجھے اشارے کریں گے، یعنی اشارے سے کہیں گے اس کو امامہ بنوا دو، اس کو داڑھی کا بولو. تو کبھی کبھی میں بولتا ہوں کان میں گیا اس کو نماز کا بولا کہ نہیں بولا، نماز کا نہیں بولا، وہ نماز پڑھتا بھی نہیں ہوتا، بے نمازی ہوتا ہے. نمازی کا عموماً چہرہ جو ہے نا پہچانا جاتا ہے، یعنی اس کی پیشانی پر یا تو کالا داغ ہوتا ہے، یا کالا داغ نہیں ہوتا تو کچھ نہ کچھ دبنے کے آثار ہوتے ہیں. اگر غور سے دیکھے نا تو اسے کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے بعض اوقات کی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. تو وہ بالکل بےچارا سپاٹ ہوتا ہے اس کا چہرہ، نماز سے خالی ہوتا ہے، اب اس کو کھینچ کے داڑھی رکھوانی ہے، امامہ کس کے بنوانا ہے. تو اب جب میں ایسے کو بولوں گا داڑھی اور امامے کا تو شاید وہ جوش میں آ کر داڑھی امامے کا ہاں بولنے کے ساتھ بولے گا زلفیں بھی رکھوں گا، اور دل میں بولے گا اب آپ کی گلی سے گزروں گا بھی نہیں، پھر آپ پوچھو گے کہ داڑھی کہاں ہے، تو اس طرح وہ گلی بدل دے گا. تو اس لیے مطلب نئے استائی بھائی کو فوراً داڑھی امامے کی بات نہ کی جائے بلکہ اس کو نماز کی بات کی جائے، پہلے فرض کی اس سے بات کریں، آہستہ آہستہ جب ماحول میں آئے گا تو انشاءاللہ داڑھی بھی رکھ لے گا، ورنہ بار بار داڑھی کا بولو گے بھاگ جائے گا. تو اسی طرح والدین کو نمازی بنانے کی کوشش نہیں کی جاتی، ٹی وی توڑ دو پھوڑ دو، وی سی آر کو اٹھا کے پھینک دو، پردہ اگر نہیں کرتی اس کو جھاڑنا لتاڑنا یہ جاری رہتا ہے. بے شک مطلب بے پردگی اگر گھر میں ہے ماں کی یا بہن کی تو اس پر کڑنا ضروری ہے، دل جلنا چاہیے، جو بھی گناہ ہو رہے اس پر دل جلنا چاہیے، اور حسب استطاعت اس کی اصلاح بھی کرنی چاہیے. اگر اس پر غیرت نہیں کھائے گا، جیسے بہن بے پردہ گھومتی ہے اور غیرت نہیں کھاتا تو دیوس ہے، بیوی بے پردہ گھومتی ہے اور مطلب شوہر اگر اس پر غیرت نہیں کھاتا تب بھی دیوس ہے، اور بھائی اگر بہن کی بے پردگی پر غیرت نہیں کھاتا تب بھی دیوس ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ دیوس جو وہ اس کے لیے تو بہت وعید ہیں، اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے. شاید اتنا میں مسلم میں آپ نے سنا بھی ہوگا، رسالے میں پڑھ لیجئے گا. تو اب مطلب یہ کہ گھر میں جو گناہ ہوتے ہیں اس پر دل سوز رہے، اور اب گھر والوں کی اصلاح کیسے ہو؟ گھر والے تو مانتے نہیں، ہم سمجھانے جاتے ہیں تو لڑائی کرتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے اخلاقیات گھر میں درست نہیں ہیں, تو اب ان کی اصلاح کی خاطر بھی آپ کو اپنے اخلاق درست کرنے چاہیے کہ تاکہ میں ذرا نرمی اپناؤں, اچھا بولنا سیکھوں, میٹھے بول بولنا شروع کروں اور گھر والوں کو بھی راہ راست پڑھاؤں. کہ حکم بھی ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے گھر والوں کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اس لیے مطلب ہے کہ اب گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے آپ کو بہت ساری احتیاطیں کرنی پڑیں گی. اس کے بعد احتیاطیں یا بعض مدنی پھول یہ بھی ہیں کہ گھر میں آتے جاتے بلند آواز سے سلام کریں. امی یا ابو کو آتا دیکھ کر تعظیمن کھڑے ہو جائیں. دن میں کم از کم ایک بار اسلامی بھائی ابو کا اور اسلامی بہنیں امی کا ہاتھ اور پاؤں چومیں. ماں باپ کے سامنے ہمیشہ آواز دھیمی رکھیں, ان سے آنکھیں نہ ملائیں. اور جھاڑنے کی عادت سے تو بہت پرہیز کریں کہ ماں باپ کو جھاڑنا تو کسی طرح بھی درست نہیں ہے, گناہ. ان کا سونپا ہوا ہر وہ کام جو شریعت کے مطابق ہو فوراً کر ڈالیں. امی بلکہ گھر اور باہر کے ایک دن کے بچے کو بھی آپ کہہ کر ہی مخاطب ہوں. اگر زوجہ ہے اپنی اس کو بھی آپ کہا کریں. ہمارے یہاں رواج ہے تو کہتے, بیوی کو تو کہتے ہیں, ماں کو تو کہتے ہیں, فری شپ میں دوستوں کو تو کہتے ہیں. تو اس کے بجائے آپ کہیں کہ اردو میں ادب کا لفظ آپ عام بول چال میں, انگلش میں یو ہے. تو اپن انگلش مین تو ہیں بھی نہیں نا, آپ تو مدنی اسلامی بھائی ہیں نا, تو اردو بولتے ہیں تو آپ موجود ہیں. اور پنجابی میں تسی کی جگہ شاید تسان, تسی کے بجائے تسان میرا خیال ہے یہ ادب کا لفظ ہے. تو کی جگہ تسا ہے نا, تسی. اچھا نہیں تو کی جگہ تسی کہیں پنجابی اسلامی بھائی تو یہ زیادہ ادب کا ہے. اور سندھی اسلامی بھائی تو کی جگہ تواں کہیں. اور میمن اسلامی بھائی تو کی جگہ آئیں کہا کریں. یار یہ مدنی نام بھی ہے تو آپ یہ خوش تو ہوتے ہیں لیکن اس کی عادت بھی بنائیں گے. اپنے محلے کی مسجد کے عشاء کی جماعت کے وقت سے لے کر دو گھنٹے کے اندر اندر سو جایا کریں. کاش تہجد میں آنکھ کھل جائے, ورنہ کم از کم نماز فجر تو بآسانی مسجد کی پہلی صف میں با جماعت میسر آئے, اور پھر کام کاج میں بھی سستی نہ ہو. یہ بھی مدنی انعام ہے. گھر والوں میں اگر نمازوں کی سستی, بے پردگی, فلموں اور گانے باجے وغیرہ کا سلسلہ ہو تو بار بار ٹوکنے کے بجائے سب کو نرمی کے ساتھ سگے مدینہ کے بیانات کی کیسٹیں سننے پر راضی کریں. انشاءاللہ عزوجل مدنی نتائج برآمد ہوں گے. تو گھر میں کیسٹیں سننے کی عادت بنانے کے لیے پہلے ہو سکے تو کرامات کی کیسٹیں سنائیں. غوث پاک کی کرامتیں, خواجہ صاحب کی کرامتیں, یہ بھی کیسٹیں. ایسی کیسٹیں سنائیں کہ ان کو سننے کا شوق تو پیدا ہو. پھر آہستہ آہستہ ڈرانے والے بیانات جو ہیں, قبر کی پکار, قبر کی پہلی رات وغیرہ, یہ بھی سنائیں. گھر میں کتنی ہی ڈانٹ بلکہ مار بھی پڑے زبان ہرگز نہ چلائیں. غصہ, چڑچڑاپن اور جھڑنے وغیرہ کی عادت بالکل ختم کر دیں. گھر میں روزانہ فیضان سنت کا درس ضرور ضرور ضرور دیں. اپنے گھر والوں کی دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے دل سوزی کے ساتھ دعا بھی کرتے رہیں کہ دعا مؤمن کا ہتھیار ہے. روزانہ پانچوں نمازوں کے بعد ہو سکے تو یہ دعا پڑھ لیا کریں. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور سسرال میں جو رہنے والیاں ہیں وہ جہاں سسرال کا ذکر ہے یا اپنے گھر کا ذکر ہے وہ سسرال میں یہ عمل کریں، جہاں ماں باپ کا ذکر ہے وہاں ساس اور سسر کے ساتھ حسن سلوک بجانا ہے. نافرمان بچہ اگر سویا ہوا ہو، بچہ نافرمانی کرتا ہے تو سویا ہوا ہو جب تو سرانے کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھیں اور اتنی آوازوں کو اس کی آنکھ نہ کھلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اور یہ دونوں آیتوں کے اول آخر درسی بھی پڑھنا ہے. پہلے جو پڑھی وہ بھی آیت تھی لیکن اللہم اضافہ کیا میں نے باقی جو آیت ہے. تو پہلی آیت جو میں نے پڑھی ربنا حب لنا والی وہ ہے پارہ 19 الفرقان آیت نمبر 7، اور یہ دوسری جو میں نے دو آیات پڑھی بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بسم اللہ شریف بھی اس میں ملانا ہے. بہرحال انشاءاللہ اگر میرے ان بتائے ہوئے مدنی پھولوں کے مطابق آپ گھر میں وقت گزارو گے تو انشاءاللہ جل جلالہ آپ کے گھر میں مدنی ماحول بن جائے گا، اور ایسا مدنی ماحول بن جائے گا کہ آپ کا سینہ مدینہ بن جائے گا انشاءاللہ، طبیعت خوش ہو جائے گی. مگر آزمائش شرط ہے، اگر آپ گھر والوں کو جھاڑتے رہے لتاڑتے رہے اور دل بھی جلاتے رہے تو پھر لڑائی جھگڑے بڑھتے چلے جائیں گے اور پھر مجھے بھی برا بلا بولیں گے کہ الیاس قادری کے بولتے ہیں، آپ کو بولتے ہیں الیاس قادری تم کو یہ سکھاتا ہے، تمہارا امیر تمہارا پیر تم کو یہ بتاتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے، تمہاری دعوت اسلامی والے تم کو یہ سکھاتے ہیں، یہ بولتے ہوں گے گھروں میں، تو آپ کیسے میرے محیب ہیں کہ مجھے گالیاں کھلواتے ہوں گے گھر میں. تو اس وجہ سے بھی آپ کو گھر میں مدنی ماحول بنانا چاہیے تاکہ مجھ بے قصور کو گالیاں نہ پڑے، اس وجہ سے بھی آپ کو مدنی ماحول بنانا چاہیے کہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو وہ برا بھلا نہ کہیں، اس وجہ سے بھی گھر میں ماحول بنانا چاہیے کہ وہ دعوت اسلامی جیسی مدنی تحریک کو برا بنانا کہیں. اور سب سے بڑی بہترین نیت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر میں مدنی ماحول بنائیے، نیت کیجئے انشاءاللہ. تو اب گھر جاتے ہی پہلا کام کرنا ہے آپ نے ابو کا ہاتھ چومنا ہے سلام کر کے، اور امی کا پاؤں چومنا ہے. یہ حدیث پاک میں کہ جو اپنی ماں کا جس نے قدم چوما پاؤں چومے اس نے جنت کے دروازے کو بوسا دیا. تو گھر میں جا کر پہلا کام سلام، ابو کا ہاتھ چومنا ہے، ماں کا پاؤں چومنا ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں کے پیر پکڑ کے معافی مانگنی ہے کہ میں نے آج تک آپ کا جب بھی دل دکھایا ہوں بس آپ مجھے معاف کر دیں. تو ان کو تعجب ہوگا کہ یہ آج اس کو کیا ہو گیا، تو آپ بولنا کہ میں جو گیا تھا نا تو ہم کو یہ سکھایا گیا. تو اس طرح کبھی اور بھی اس طرح کے اجتماع ہوں گے تو آپ کو اجازتیں ملیں گی کہ بھئی یہ اچھا اچھا وہاں سیکھ کر آتا ہے. اور اگر آپ سفر کی تھکان کی وجہ سے جھاڑنا شروع کر دو گے اور امی نے دہی بولا تو آپ نے بولا میں تھک گیا ہوں، امی دیکھتی نہیں ہے سفر کر کے آئے ہوں دیکھ کتنا پسینہ آ رہا ہے، اور تو بولتی ہے دہی لیا، تو پھر امی آئندہ آپ کو آنے بھی نہیں دے گی میرے پاس، یہ بھی سوچوں گا. الحکمت و ضالت المؤمن، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ. اسی طرح بھائیوں سے بہنوں سے بھی آپ اگر ہاتھ پیر جوڑ کر پکڑ کے معافی تلافی کرو گے سفر سے جانے کے بعد تو انشاءاللہ یہ سب دعوت اسلامی سے متاثر ہوں گے اور آئندہ خود بھی آنے کا ذہن بنائیں گے، اگر ہمیں مجھے بھی لے جانا میں بھی چلوں گا، تو انشاءاللہ عزوجل آپ کی منزل آسان ہو جائے. بہرحال یہ کہ اے ہم نشین اذیت فرزانگی نہ پوچھ، جس میں ذرا سی عقل تھی دیوانہ ہو گیا. تو بہرحال جس کے ماں باپ فوت ہو گئے ہوں ان کے لیے دعائیں مغفرت ہے. فوت شدہ ماں باپ کے بھی قدم چومنے کا ایک طریقہ ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں، کہ پھر آپ لوگ میرے حوالے سے بتاؤ گے اور پھر پیشیاں کرواؤ گے. مسائل کھڑے کر دیں گے. تو خاصاں دی گل آمہ اگے نہیں مناسب کرنی, مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے دھرنی. یہ محمد میاں کھڑی شریف رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے, میاں محمد کھڑی شریف والے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم.